Avui doncs fer aquest acte de presentació del llibre sobre el carisma de Santa Teresa de Lisieux d'Àngel de les Gavarres. En primer lloc, l'editor del llibre ens dirà una breu salutació i una breu introducció. Senyor Casals, té la paraula. Moltes gràcies. A mi mateixíssim cardenal, senyor Lluís Bany, excel·lentíssim senyor Lluís del Mal, senyoreta Maria Coll, que és autora de llibre sobre Santa Teresa, el professor Canals, que farà la presentació, i jo molt agraït per la seva presència, i jo sóc l'editor, solament dues paraules. Els diré que des de petit això no m'alegre, i fins ara fa tres mesos, i mitjançant el mossèn Jarque, un de la Catalunya Cristiana, em va parlar que era un particular Santa Teresa, em vaig contactar amb ell, ens vam il·lusionar molt amb aquest llibre, hem estat treballant aquests mesos, i em penso, es diu mossèn Lluís, en el llibre no figura, saben vostès que no s'han trencat les normes de la cartoixa, o sigui, no figura ni que no cartoixa, ni com el tal, el seu nom és un pseudònim, un anònim, i llavors jo també us volia dir que em penso que aquest llibre, i vaja, l'autor així ens ho ha fet saber, que és el fruit d'una reflexió ininterrompuda durant 50 anys sobre Santa Teresa, que és un servei a l'Església i que és una... i aporta un punt de vista nou sobre la Santa. Doncs moltes gràcies per la seva presència. Té la paraula el professor Canals, que parlarà sobre... Eminentíssim, reverendíssim i estimadíssim doctor Jovany, amics, pares, mullers, director de la Masiana, José Antàlvega, director de Cultura Religiosa. El fet d'estar aquí, tenint que parlar de Santa Teresina, de l'Infant Jesús, a propòsit del llibre que presentem, és per mi un motiu tan fondo d'agraïment a Nostre Senyor, no sabria com dir-ho. I pensat que podria prendre la paraula a mi, tomar-la jo amb ell, el pare Ignasi Casanovas, fundador d'aquesta casa, que deia amb un pròleg que té el títol d'Expot, que el llibre que ell fa, l'ànima de Santa Teresa és un infant, és un ex-vot, posa, vos heu sobrepassat les nostres esperances, nosaltres cantarem vostres misericòrdies. I diu que el llibre és una humil i devota presentalla penjada a l'altar de Santa Teresa de Jesús l'Infant. I que aquests ex-vots són, per part del donador, testimoni d'agraïment, per part dels contempladors i instruments per despertar la devoció. Llavors el pare Casanovas aplica en el seu llibre aquests conceptes. Quan a lo primer, sense especificar en particular cap gràcia rebuda, cosa més pròpia d'ésser feta davant Déu i la Santa, unis que les coneixen perfectament, no es fa cap cosa extraordinària afegir un testimoni més a l'aclamació universal que confirma el compliment d'aquella promesa. Ningú que m'invoqui no quedarà sense resposta. La vida de la Santa no sols no és acabada pels seus devots, sinó que ara som a ple migdia, això estava escrit als anys 30, perquè és veritat que ella passa el seu cel fent bé a la terra. Diuen les amoroses germanes de la Santa en l'epíleg de l'autobiografia. Després de la seva mort no ha desaparegut, per dir-ho així, sinó que ha seguit vivint entre nosaltres. Santa Teresina, el 17 de juliol de l'any 97, l'any de la seva mort, poques setmanes abans de morir, anunciava que sentia que la seva missió anava a començar, la missió de fer que estimar a Déu com ella l'havia estimat i ensenyar el seu camí de confiança i abandó en mans de la misericòrdia de paternal de la Déu. Aquest exvot s'acabava amb aquella invocació, que també repeteixo jo, que Santa Teresa de Jesús d'Infant rebi amb amor misericordiós aquesta humil presentalla al donador i totes les persones i coses d'aquesta casa apostòlica que s'ha posat sota la seva protecció i d'ella espera plenitud de vida i obèrrima fecunditat espiritual. Sé que mossèn Eudald Serra, el dia 19 o 20 de juliol de l'any 36, va posar sota la protecció de Santa Teresina el futur de les obres que havia fundat ell mateix amb el pare Ignasi Casanovas. Aquesta pregària també es va complir, perquè aquest llibre que estic llegint jo és la segona edició, de l'Ànima de Santa Teresina de l'Infant Jesús, impresa el 16 de juliol de 1947, amb censura fent bisbe de Barcelona, Gregorio Modrego. De manera que la cosa va sobreviure i després aquesta casa ha sigut capdavantera de les publicacions teresianes en la bibliografia i tinc els manuscrits autobiogràfics Editorial Balmes Barcelona 1963, una de les primeres edicions dels manuscrits autobiogràfics ja plenament realitzats críticament que ha aparegut a Espanya. Esperem que també seguirà beneint aquesta casa i totes les seves obres en el futur Santa Teresina. Està tota ella posada sobre la seva protecció. Però com jo he dit, jo prenia la paraula del pare Casanovas per dir jo també, gràcies a Déu. Gràcies a Déu i també gràcies al senyor Cardenal Jovany i a l'editor del llibre i a l'autor del llibre que van posar en estar d'acord amb fer-me la gràcia de encomanar-me dir aquestes paraules. Com que el senyor cardenal després els hi parlarà del moviment actual en favor de la declaració de Santa Teresina com a doctora de l'Església, jo no els hi insistiré en això. Només diré una cosa. En aquest tema del doctorat, que parla el senyor cardenal de Matrova, també s'hi refereix l'autor. El llibre mateix que es titula El carisma de Teresa Lisieux i després diu Su itinerario espiritual a la luz de sus manuscritos autobiográficos ens mostra bé que ha estudiat aquella gràcia que es diu carisma, aquest tipus de gràcia que es diu carisma, amb què Déu va voler escollir aquesta misteriosa, petita i joveneta verge carmelita. El do, el bé de l'Església, Però que Santa Teresina, semblant-se com tots els sants han de ser de Crist, va començar, com diu Sant Lluc, a fer i a ensenyar. Potser Santa Teresina ha predicat, ha anunciat novament i com un missatge nou al poble cristià. Ho va viure ella, la seva vida, d'una fidelitat realment extraordinària. El cardenal Jovany nota que Santa Teresina ha dit: no he negat des de la meva infància res a Nostre Senyor, des del despertar molt prompte dels seus de raó. Santa Teresina, que un director espiritual, un confessor, li va dir que no, en nom de Déu li deia que no havia pecat mai, talment. Ella deia que no havia negat res a Nostre Senyor. Molt pocs sants poden dir això. Jo no els conec a tots, però alguns dels més grans, a part d'alguns que van ser pecadors abans de la conversió, com Pau o Agustí, però altres, parlant del temps de la seva santedat posterior a la seva conversió i en plena vida apostòlica i confessional, confessaven les seves resistències a la gràcia, la reconeixien humilment per donar gràcies a Déu de la seva misericòrdia no cessada. Entre aquests sants que deien que resistien a Déu, hi ha Santa Teresa de Jesús i Sant Ignasi de Loyola. Que pocs sants han dit no hi resistien a la gràcia humana. Jo li Santa Teresina. Després, ho diré de seguida. Santa Teresina és una santa innocenta. És, s'ha dit, el més semblant que hi ha en l'Iglésia humilgant. A Maria, la Mare de Déu, és semblant. Maria va ser concebuda sense pecat original. Santa Teresina no. Inclús es pot dir que els efectes del pecat original són patents en la seva vida, que des del despertar de la seva vida fins als 14 anys. És una vida sense resistència a la gràcia, però amb una extraordinària immaduresa, sensibleria i sentimentalisme, de tal manera que si Santa Teresina no hagués tingut aquell gas que porta de Nadal en els seus 14 anys, quan va superar aquella feblesa i va recuperar la fortalesa d'ànim que havia perdut als 4 anys, no ho hauria pogut fer, ni ser el que va ser en la vida religiosa, ni dir el que va dir en els seus escrits a tota l'Església. Santa Teresina parla també d'una conversió. No és que resistís a la gràcia, però amb molt feble. Per tant, es veia amb ella i amb la permissió de Déu de les proves que ella molt autènticament atribueix a tentacions del demoni, que la van acompanyar fins als últims moments de la seva vida. Santa Teresina no era exempta del pecat original, no tenia la prova del pecat i de la feblesa. Però no resistia a la gràcia. És el més semblant a Maria que hi ha en la història de la santedat que coneguem. Ella ens diu que hi ha molts sants que no coneixem, que només en el cel sabem els misteris que hi ha. I aquí devem les gràcies que diu. Ara bé, Santa Teresina té una singular, extraordinària, molt sorprenent qualitat, que és una santa innocent, conscient com pocs de la misericòrdia de Déu, de que ella és objecte de misericòrdia de Déu, de que Déu la preserva sense cap mèrit de part seva, com un pare que no solament cura la seva filla perquè hem sopegat a la pedra, sinó que li retira la pedra abans que caigui, la vella sobre ella. Santa Teresina se sent perdonada, se sent com Maria, concebuda i sense pecat original, que raona de la misericòrdia de Déu de generació en generació, que Déu ha fixat els ulls en la petitesa, en la seva serventa, i per això totes les generacions ho diran ben honrada. Per cert, Déu ha fet en mi coses grans, que deia Maria. Ho diu Teresina, parlant a la priora, Maria de Gonzaga. Déu ha fet en mi coses grans. I diu de seguida, i la més gran és haver-me fet sentir la meva petitesa i la meva impotència per tot bé. I això és una cosa grandiosa de Santa Teresina, la consciència humil de la seva petitesa, de la impotència per tot bé, del que viu la vida de santedat, de mort, i bé, que emergeix el seu cor amb desitjos d'apostolat immensos com l'univers, que travessen l'espai i el temps i voldrien arribar fins a la fi dels temps. Tot això ella ho sent com un do de Déu fet amb una criatura feble, sense cap mèrit, que si s'atribuís a si mateixa alguna virtut quedaria entenebrida i no podria conservar la pau davant de la mort. Una consciència d'humilitat. Ara bé, he començat dient que Santa Teresina és singularíssima i extraordinària. I de seguida haig d'explicar què vull dir. Santa Teresina, diu ella, que és una ànima petita, a que Déu ha omplert de gràcies. I la seva vida i la seva exemplaritat, ella volia en els seus escrits que fos presentada als cristians com volia que fos presentada Maria i Josep, com una cosa imitable, com una cosa a que tothom està cridat, apta perquè tots siguem com ella en aquest camí. I és que el Sant Pare Pius X, abans de l'aprovació dels escrits que es van aprovar en el seu pontificat, quan havien aparegut les primeres edicions de la història d'una ànima, amb un religiós que li parlava en contra d'aquella monja carmelita francesa que es publicat aquests escrits, li parlava en contra. Li va dir, Pius X, qui consta aquesta dada, és una conversa privada, però indica la clarividència de sant d'aquell gran papa. Li va dir, diu que no té res d'extraordinari. L'extraordinari d'aquesta santa és la seva simplicitat. El ser senzill, que segons Sant Tomàs és molt fàcil, per això la supèrbia és molt culpable i la humilitat és una virtut fàcil. El ser humil, senzill, és una vocació comú i podria ser molt fàcilment practicat. I si ho practiquéssim tindríem resolt gran part de les dificultats, perquè Déu en els humils els hi dona gràcia i en els superbs els hi resisteix. Ara bé, l'extraordinari de Santa Teresina és que era senzilla, és que estimava inclús el ser petita perquè brillés la gràcia de Déu, que no s'apoyava en si mateixa, que tenia una consciència plena de que hem de viure apoyant-se només amb la confiança en Déu omnipotent i misericordiós. I això és l'extraordinari de Santa Teresina. Però és l'extraordinari de lo que és la crida comú. No és l'extraordinari de lo que encara sempre tendim a pensar de lo que és la santedat. El sant no és un heroi especialment diferent sobre la raça dels homes. Els sants no són una élite. Sant Tomàs, el que diu Santa Teresina, que és nou, sona nou, és aquell tresor de l'Evangeli que es diu, el doctor ben instruït en el Regne dels Cels, treu del seu tresor coses noves i antigues. És tradicional, està a l'Evangeli, i està a tots els sants que han sigut fidels a l'Evangeli i a totes les ànimes petites que hi ha hagut en tots els temps. Però Santa Teresina ens ho ha dit perquè diríem culturalment, sociològicament, no ho sabem, i cada vegada que ho pensem ens ve de nou. A mi em sap greu dir una cosa, potser el que vaig a dir ara no ho he sentit dir mai, em sap greu dir-ho, però cada vegada que ho he explicat he causat sorpresa a l'auditori, i m'ho agraït molt. Sant Tomàs es pregunta què és més important, si els carismes, la profecia, el miracle, els raptes, les revelacions, el carisma que té Teresa de Lisieux i descriure el que va escriure, el carisma de Santa Teresa de Jesús, de la sabidoria de doctora de l'Església. Si és més important els carismes o la gràcia santificant? I pregunta, els carismes tenen molt pocs, i la gràcia santificant tots els batejats la tenen si no pequen mortalment, i si es confessen la recobren. La gràcia santificant l'ha de tenir tothom que vagi al cel. Les coses que té tothom no són tan importants com les que tenen pocs. I diu, la importància de les coses no consisteix en que siguin poques o moltes, sinó en quina, diu raó, d'ordenada a l'altra. Diu, i en la vida de la gràcia, i en l'ordre aquest, amb això que estem tractant, l'ú singular s'ordena a l'ú comú, i per tant l'ú comú és més perfecte. I Sant Tomàs aplica això en els estats de perfecció institucionalitzats, la pràctica dels consells evangèlics s'ordena a la perfecta pràctica dels preceptes, perquè ser sant és de precepte, està manat, perquè ser sant consisteix en complir fidelment el precepte d'estimar Déu amb totes les nostres ment, tota la nostra ment i totes les nostres forces, i el pròxim com a nosaltres mateixos, com qui ens és estimat. I això és obligatori. I si complim perfectament els preceptes, som sants. I això és comú. I per això deia ja la suma teològica que pot haver-hi un laic que sigui més sant que un religiós. Que un bisbe, diu, però. I és que el catecisme nou ha repetit el que deia el tridentí, però que jo no ho havia sentit dir mai. Més que una vegada en una predicació parroquial a Barcelona. El sacerdoci ministerial, sense el qual en l'Església no hi hauria l'Eucaristia i l'absolució sacramental, ni les potestats infal·libles del magisteri, dels bisbes i del papa, el ministeri sacerdotal s'ordena en el sacerdoci comú de tots els fidels, que està lligat amb la gràcia santificant. S'ordena. Segons Sant Tomàs, el que s'ordena amb una altra cosa és menys important. És a dir, el problema és molt senzill. El sacerdot ministerial, si viu amb gràcia de Déu i compleix les seves missions, se salva perquè viu amb gràcia de Déu i compleix les seves missions. Com jo li deia en el pàrroc que ho predicava, està clar, si va a l'infern serà més castigat que si no fos sacerdot, però per ser sacerdot no té garantit anar al cel, per complir la voluntat de Déu sí. Doncs per què és el sacerdoci ministerial? Pel bé de la Iglesia, pel bé de tothom. Ja ho deia Sant Agustí, soc bisbe per vosaltres i cristià amb vosaltres. Allò que Sant Agustí tenia amb els cristians és el que porta al cel. Si complia, a més, en el seu cas, fidelment allò que era per ells, pro vobis episcopus sum. És a dir, tot el comú és molt més important que el particular. Potestats, ordres religioses, i miracles, i profecies, i dons doctorat. A Santa Teresina li deien, sou molt dichosa d'haver sigut triada per nostre Senyor per ensenyar les ànimes al camí de la infància. Diu, per això m'haig de sentir feliç. Per què ja deixar que Déu se serveixi de mi? I més que d'una altra. Per establir el seu regnat de les ànimes, no importa l'instrument, més no necessita de ningú. Això és el que deia Santa Teresina. Ella sabia que no se salvaria perquè havia tingut. Sabia que els seus escrits farien molt bé a molta gent. I deia a la seva germana, vigila que no el dimoni no s'hi fiqui i no impideixi la publicació. Perquè si se n'enteren abans de publicar-lo molta gent, l'enveja farà que no s'ho fiquin. Jo, el Carmel de Lisier, no hauria pogut treure aquella primera edició de 2.000 exemplars que va començar a fer com una petita planeta encendre el que ha passat després de l'església. Ella sabia que era molt important i que aquells escrits formaven part d'allò que en vocal li de complir la missió que Déu li havia confiat de passar al cel també a la terra. Però ella sabia que no era el que Déu li hagués donat la paraula de sabidoria, que diuen els papes que té, per escriure el que va escriure, sinó perquè l'havia encesa a través de la confiança en Déu, de la caritat teologal més ferventa i pura. És perquè estimava Déu que serà premiada en el cel. I els seus escrits expressen aquest amor pel bé nostre, pel bé nostre. I Déu es pot servir de qualsevol instrument, deia Santa Teresina, i no necessita de ningú. Aleshores, precisament, el llibre que comentem té l'encert de centrar-se en l'autobiografia escrita per la pròpia santa, que la cita contínuament amb negretes. Tot el que és de Santa Teresina va amb negretes i només el que és de Santa Teresina va amb negretes. De manera que es pot veure en el llibre llegir tot el que diu Santa Teresina sense llegir res del que diu Àngel de les Gavarres, ni Sant Joan del Teu, ni Santa Teresa, ni Gaucher, ni cap dels apòstols. És a dir, aquest llibre està pensat per ajudar a entendre Santa Teresina. La seva originalitat és perquè el judica la vida de Santa Teresina, la vida de Santa Teresina, la seva vida, a la llum de la doctrina de Santa Teresa i de Sant Joan de la Creu, el qual em sembla molt legítim. Santa Teresa deia, Santa Teresina de l'Infant Jesús, deia que era filla de l'Iglésia com la nostra mare, Santa Teresa. Moltes vegades en raona de Santa Teresa, la nostra mare, la mare del Carmel. I de Sant Joan de la Creu és una de les fonts de la seva espiritualitat, que més que això és l'Evangeli, diríem, i algun altre llibre, molt poc, Santa Teresina la va dirigir Nostre Senyor. I va acabar trobant en l'Evangeli el seu centre. Però s'havia nodrit molt de Sant Joan de la Creu. Però el que trobo admirable, i després trobarem una cosa semblant amb un altre autor, és que Santa Teresina s'acollés tant també amb Santa Teresa, amb Sant Joan de la Creu, que ni un ni l'altre no eren llavors declarats doctors de l'Església. Sant Joan de la Creu va ser proclamat doctor de l'Església amb posterioritat a la beatificació de Santa Teresina, per Pius XI. I Santa Teresa de Jesús, com tots saben, quan es va decidir el Sant Pare, Pau VI, a declarar doctores de l'Església Santa Catalina de Siena, terciària dominica, i a Santa Teresa, fundadora del Carmel Reformat. De manera que Santa Teresina realment es nodria de la millor doctrina, de la millor espiritualitat. I aquests grans doctors de l'Església tenen molt a dir per explicar la santedat de Santa Teresina. I l'autor els utilitza, jo entenc que vàlidament, i recomano molt la lectura. Els que no coneguin Santa Teresa, en Joan de la Creu, que no li vegin la importància de pensar a Santa Teresina, d'ell, potser el llibre no l'entendran, però això passa en tots els llibres, no? N'hi ha excel·lents que estan fets sota segons el ritme de la teologia tomista dels Joan de l'Espírit Sant, molt ben fet per la Trifon, i té l'inconvenient que només s'entén si es coneix Santa Teresina. Això li passa a Filipon i a Petitot i al Crit del Trinité i ja està no pare Ignasi Casanovas, que és un llibre molt maco. Però tant el pare Ignasi Casanovas com Àngel de les Gavarres ens porten contínuament cap a Santa Teresina. Si no coneixen la biografia, els manuscrits autobiogràfics de Santa Teresina, adquireixin simultàniament el llibre d'Àngel de les Gavarres i el llibre de Teresina de l'Infant Jesús, i com aquell que diu, quasi llegeixin-ho paral·lelament o llegeixin primer Santa Teresina, i quan ja l'hagin entès vostès ho entendran millor, llavors llegint el llibre aquest i després tornaran a llegir Santa Teresina. Si algú no ha llegit Santa Teresina, jo li dic, fàcil, i ajudis de llibres com aquest, com el pare Ignasi Casanovas i els altres que vulguin, per millor entendre-ho. I a mesura que ho vagi entenent, sempre li passarà que tornarà a llegir Santa Teresina en els seus escrits i cada vegada entendrà coses noves i el que pensava ja haver entès veurà que no ho havia entès. Perquè quan hem entès allò que deia Benet XV, que era el secret del que ensenyava Santa Teresina? Ser sant consisteix en coses que Déu demana a tothom. No s'ha de pujar amb una columna com els estilites, que feien molt bé de pujar-hi perquè Déu els volia fer. I en aquell molt temps a l'Iglésia donava bona gent. Amb uns Déu els demana ser cartoixos, o ser carmelites, o anar-se'n a terres llunyanes, pel que abans en deien terra de missions, i ara sabem que estem també aquí necessitant una nova evangelització. Però allò en el qual consisteix la santedat. Déu ho demana a tothom. Això, l'encíclica última, ho diu. Les coses que llegim a l'Evangeli. Vine i segueix-me. Deixa tot i vine i segueix-me. Diu això en l'esperit de la crida. No és només la pobresa religiosa institucionalitzada. És l'amor al pròxim perfecte, l'oblit de si mateix, l'entrega al Senyor, és el compliment perfecte del primer manament i del segon semblant al primer, ho diu Joan Pau II, l'encíclica Veritat. San Ignasi deia, nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que nuestro Dios, nuestro Señor, nos dé para elegir. O sigui, ens hem de disposar a ser sants, tant si vol Déu que siguin religiosos, com que siguem casats, com que siguem solters en el món. Ens hem de disposar a la santedat. Ara bé, la vocació universal a la santedat, que és un missatge espiritual centralíssim del Concili Vaticà II, no és que no estigués dita des de les cartes de Sant Pau. El que passa que, dic sociològicament, culturalment, una sèrie de coses interfereixen i de fet ens ve de nou sempre. I si ens diuen, perquè la santedat a la qual tots estem cridats consisteix en la fidelitat a la voluntat de Déu en la vida quotidiana. Un jesuïta del segle XVII va escriure un llibre que es va publicar al cap de 200 anys. Va publicar el pare Ramier. Cossade. Cossade diu, és més important a la santedat que totes les obres de supernovació, les pregàries llargues en comunitat o sol, les penitències, els dejunis, és més important l'estimar la voluntat de Déu tal com se'n manifesta cada dia, amb les dificultats que tenim, amb les malalties, amb les proves que patim, amb les dificultats que el pròxim injustament ens fa patir, però que nosaltres, demanant a Déu que el perdoni, donem gràcies a Déu que ens hagi fet patir a nosaltres, perquè Déu ens ha permès que ens fes patir. Acceptar amb goig, no resignadament, amb goig perquè és voluntat de Déu, tots els sofriments que cada dia ens venen, i anar vivint la vida. Diu això, és molt més important que totes les penitències i totes les obres de superrogació. I això, diu, és la santedat, principalment, de Jesús, Maria i Josep de Nazaret. Això està escrit en temps de Lluís XIV. Ara van trigar 200 anys a publicar-ho. I aquí està l'honor de Santa Teresina, perquè no té altra cosa per dir. La santedat, a tots som cridats, és una cosa molt simple, molt senzilla. I com diu ella, aquí està el difícil, perquè aquí trobarà el verdader pobre d'esperit. Diu, el trobarà lluny. Diu, no entre les ànimes grans, no entre els grans personatges, el trobarà entre els humils i petits. I Santa Teresina dirigeix la seva crida constant en nom de Déu en els petits. Alguns s'han confós, com que es pensen que la santedat és una cosa constitutivament grandiosa, humanament grandiosa. Es pensen que la crida de Santa Teresina va per certes ànimes de segona fila, com aquell qui diu, que no poden ser sants de primera divisió, i són de segona divisió o de tercera categoria regional. Això és una bestiesa. Les ànimes petites a què es dirigeix Santa Teresina són tots els homes cridats a incorporar-se al poble de Déu i a ser membres del cos de Crist. Per què? Perquè davant de Déu és petit tothom, i ai del que no ho sàpiga. Si no us feu com petits, no entrareu en el regne dels cels. I això és el que diuen els papes per a 15, Pio 11, Pio 12, que diu que Santa Teresina ha redescobert el cor de l'Evangeli, Joan Pau II, que diu que ensenya el missatge essencial de que Déu és el nostre pare i nosaltres som fills seus. I aleshores ens trobem amb una sorpresa molt notable, i això jo diré accelerant, per deixar lloc del final de l'Ens Parc i del doctorat de Santa Teresina, ens trobem amb una sorpresa molt notable, també, de tan senzilla. Santa Teresina no és lloada pels papes per haver proposat un camí de vida espiritual conforme a la fe catòlica i aprovable i molt útil per tots els que ho vulguin emprendre, entre altres camins espirituals aprovadíssims que hi ha a l'Església. Estic citant, no textualment, però d'alguna manera absento, l'encíclicament nostre sobre Sant Ignasi i els exercicis. No s'alabava de proposar un camí espiritual apte per molta gent i molt bo, i que entre altres camins ascètics aprovadíssims que hi ha a l'Església destaca i té una certa primacia. No, Santa Teresina no s'alabava pels papes per ensenyar un camí sinó per ensenyar el camí espiritual únic pel qual es va al cel. El seu missatge és reiterar el que Crist ensenya a tothom. Si no us feu petits, no entrareu al regne del cel. No n'hi ha d'altre camí. La infància espiritual és obligatòria. Si no, no es passa per la porta. Això és el que diuen els sants pares. Els pares. Doncs bé, aleshores, en què consisteix això? Universalment obligatori. En saber que tot ha d'apoyar-se a través de la confiança absoluta en Déu, en qui no es té mai massa esperança. En arribar per aquesta esperança a l'amor. Això està a les cartes de Sant Joan, està a l'Evangeli de Sant Pau. L'amor és més important que el do de profecia, el do de llengües, tot allò a la carta dels Corintis. L'amor és etern. Hasta la fe es passa, la visió de Déu. L'esperança ja queda consumada, per la felicitat ja aconseguida. La veritat és eterna. És la mateixa aquí que en el cel. Ens uneixen els benaurats i en els militants. Santa Teresina té una consciència de la interacció de l'església militant i l'església triomfant. I ella té consciència de que quan sigui allà continuarà estant aquí. I des d'un cert moment de la seva vida li va concedir, inspirada primer per l'exemple de Sant Estanislau de Kostka, que va morir el noviciat en desig de fer apostolat, per la novena de la gràcia de Sant Francesc Xavier del 3 de març del 97, va dir: estic segur de ser escoltada, seguiré fent bé després d'anar acabada la meva vida en aquesta terra, seguiré fent bé. I després ho va demanar Sant Josep el 19 de març de l'any 97 amb molt fervor. I Déu li va donar, i com? I el 17 de juliol li deia: sento que començarà la teva missió. La meva missió d'ensenyar les ànimes a estimar a Déu com jo l'he estimat. I Santa Teresina, valenta, valenta, com Santa Teresa ensenya a ser-ne, si pensem fer la nostra cosa no podem fer res, si fem la cosa de Déu hem de saber que podem tot, perquè no és cosa nostra. Ho cita en Déu de les Gavarres, les frases de Santa Teresa, que inviten al cristià a l'audàcia i a la valentia. Santa Teresina, valenta, forta, forta, amb una fortalesa senzilla de la que podríem participar tots en la mesura de la confiança en Déu. La confiança en Déu, les virtuts teologals, no són obres de supererogació, és la santedat a que tots som cridats a tenir fe, esperança i caritat. Vull acabar dient una cosa. Santa Teresina va patir molt. La seva germana Paulina va fer corregir la primera redacció de l'Ofici Diví dient que ell havia tingut molt set de sofriment. Diu: no, va tenir set d'estimar a Déu i d'oferir-se com a víctima a Déu. I per qui li va venir? Déu la va escollir per un sofriment innovatiu i redemptor, participant del sofriment de Crist. Santa Teresina va sofrir al final de la vida una llarguíssima tentació contra la fe, contra la vida eterna. És tan tràgic el que diu, que diu: no vull continuar perquè tinc por de renegar, de blasfemar, i temo haver dit ja massa. I llavors ens diu: no entenia com hi hagués incrèduls, ara ho entenc. Em poso a la taula dels incrèduls i en nom d'ells dic, i parla en primera persona: Senyor, tingueu pietat de nosaltres, que som pecadors. Parla en nom dels ateus. Tingueu pietat de nosaltres, que som pecadors. Despediu-nos justificats. Això és el seu clar. El meu mestre esperit, el pare Orlandis, deia, aquest part de l'escrit hi ha un misteri amagat, hi ha més del que diu. No vull continuar per no blasfemar, Potser la seva prova no era que no entenia la vida eterna. En aquest moment estava ja desitjant la mort eterna i continuava fent bé en el cel, potser contemporàniament. Era el misteri de la condemnació. Una tortura semblant a la de Jesús a Getsemaní, que no podia comportar que el designi dels pares celestials sobre ell, assumir, i per això havia vingut al món, per redimir la humanitat, comportés la permissió de la traïció de Judas i la supèrbia religiosa, orgullosa dels dirigents d'Israel, que no el van deixar entendre a Crist, que cercava aquell poble com la gallina, com la cloca, que busca els pollets. I Jesús plorava a l'entranya de Jerusalem i després s'ho va passant a l'hort. Està en aquesta línia, probablement, la tremenda prova de Santa Teresa. Prova misteriosa i probablement en les ignis de Déu redentora. Jo la comparo amb una frase que porta en les revelacions de Fàtima, que és molt estranya. Diu que Sant Maria té llàstima dels que es condemnen. Jo li deia amb un molt devot de Maria, tu pots pensar quantes ànimes que s'hagueren condemnat s'hauran salvat perquè Maria tenia llàstima d'elles. No preguem els devots del Rosari de Fàtima. Tingues compassió de totes les ànimes, especialment de les que tenen més necessitat de la vostra misericòrdia. Estem demanant per les que més llàstima li van a Maria. Lliure'ns del foc de l'infern. Tingues compassió de totes les ànimes. Socorre, ajuda especialment les que tenen més necessitat de la teva misericòrdia. Santa Teresina, que va tenir la vocació de veure tots els atributs de Déu des de l'amor misericordiós i que va tenir un desig salvífic universal, va patir com Crist per la humanitat pecadora. Això deia el Pare Blanc, jo ho trobo molt ben pensat, i ho dic. Ho dic, no com a conclusió meva, sinó com a cosa que se m'havia dit a mi, em va fer molt de bé. I hauré de deixar estar aquí, llegeixin Santa Teresina, demanin a Déu que els il·lumini, preguin, acabaré dient una cosa, i amb això sí que acabo, perquè ara he de parlar d'un altre. Santa Teresina diu que la pregària és més important que l'acció, més important que la predicació. L'apostolat de l'oració, diu així, és més important que l'apostolat de la paraula, més excel·lent, diu. I que els sants mateixos que han il·luminat el món amb la llum de la doctrina evangèlica han trobat en la pregària la seva força. I aleshores diu això, és tant a les últimes ratlles del seu escrit, quan no va poder seguir escrivint. No és en l'oració que els sants Pau, Agustí, Joan de la Creu, Tomàs d'Aquino, Francesc, Domènec i tants altres amics il·lustres de Déu han tret aquesta ciència divina que admira els més grans genis. Jo els diré dues coses. Una, ja m'agradaria veure quin sociòleg eclesiàstic, catòlic, sociòleg religiós, quin historiador de l'espiritualitat i de la dogmàtica i de la fe i de la història de la teologia, si li posessin en la prova de dir set noms i amb ells resumir la història de l'Església apostòlica, hagués triat Pau, Agustí, Joan de la Creu, encara no doctor de l'Església, Tomàs d'Aquino, doctor universal, Francesc, Domènec i tants altres. El sentit d'Església, que tenia aquesta nena que escrivia amb faltes d'ortografia a França, amb faltes d'ortografia que s'han hagut de corregir a les edicions dels textos crítics, s'adverteix que s'han corregit. Si vol que vulgui conèixer l'ortografia de Teresina, pot atendre els facsímils fotocopiats. I que cita una cosa dient que ho diu el salmista, i és del Kempis. I com és un home que s'equivoca, com diu el salmista? Santa Teresina. No vol dir que ens escapem nosaltres per les nostres camilacions, com deia el pare Casanova, i en nom de Santa Teresina condemnar els sistemes estètics aprovats per l'Església. Diu que llavors fem el sistema de l'espontaneïtat i publicitat d'un sistema sense traves, quan s'esdevé alguna d'aquestes coses que l'autor barreja l'esperit de la Santa amb allò que porta dins de si mateix. Aquest és el pare Casanova, que no l'aportéssim, va haver un contraatac tremendo, maleïen els exercicis. És que el nom de Santa Teresina no es pot maleir res, aprovat a l'Església. Ni l'escolàstica, ni els exercicis d'anar, ni la disciplina religiosa, ni el dret canònic. Santa Teresina, en les últimes paraules, consta això, diu una cosa importantíssima. I Paulina, la teva germana, i el caractori, i la vera de Santa Paz, Paulina, estan escollint la moltíssima verba del cèlebre quadern groc de la mare Agnès de Jesús. I toquen la campana, estaven fent companyia amb ella a l'infermeria i s'han d'anar a la pregària comunitària o en el dinar de la comunitat. Però acaben les frases, escriuen les frases, escriuen 5 o 6 paraules més o 10 o 12. Diu, millor seria no haver escrit això que desatendre el truc. Santa Teresina, i això és la infància espiritual, que no és un inquietisme, ni un dolce farniente, ni un no sacrificar-se, és no perdre l'ocasió dels sacrificis que comporta la fidelitat amb les coses petites cada dia. Santa Teresina és una exemplar religiosa observant de la regla i de l'obediència. I en nom d'ella no es pot fomentar cap anarquia, ni cap negació de la tradició catòlica, ni res. Allò que deia Sant Agustí, citant un text dels Proverbis que estan als 70 i a la Vulgata i que van comentar molts sants pares, com a inspirat, perquè que no estigui a les Masoretis no és cap prova. L'Església d'Orient i Occident, el citant, segueix el camí recte i no t'esquigui de la dreta ni de l'esquerra, perquè els camins de la dreta és el Senyor que els coneix i els de l'esquerra són camins perversos. I Sant Agustí diu, què vol dir això? Perquè si els camins a la dreta els coneix el Senyor, per què diu que no et desvies a la dreta? Desviar-se a la dreta és voler obrar, segons la llei de Déu, pensant que ho fem per les nostres forces. I desviar-se a l'esquerra és despreciar la llei de Déu, invocant la gràcia de Déu. Com que Sant Agustí estava escarmentat i havia fet els maniqueus, havia fet els marcionistes, que segons carna, protestantisme, sobretot en les seves versions antinomistes, seguia per aquí, s'invocava l'Evangeli de la Gràcia per maleir la llei. Noteu que quan Crist, un d'ells els fariseus, els hi diu, us pagueu el deume del comí de la menta i d'estimar tenir un misericord de justícia ni lleialtat. Allò convenia fer-ho i no ometre això. Tot el que està manat s'ha de fer. Antes de quebrantar el mandament del cert divino que humà, que era obligat a pecar lineal, diu que era un grau d'humanitat. Pecar de mortal, que era obligat a fer un gràcia, tindria que deixar-me matar. Mandament del divino humà, canònico, o fins. Santa Teresina era una obedient i observant i posa Sant Tomàs aquí en el doctor universal de l'Església que ha tornat a sorgir després va sortir per tot arreu en el Vaticà II, ha sortit en el catecisme. Un capellà que em coneix molt bé, em deia que vostè Canalta està molt content que ha tornat a venir Sant Tomàs. Jo estic molt content, però Sant Tomàs no se n'havia anat mai. Santa Teresina ja ho sabia també. El que passa és una cosa, i això sí, exactament, hi ha molts comistes i molts admiradors dels exercicis de Ignasi i molta gent entusiasta de l'observància regular religiosa i molts admiradors de, la, de tot el que està manat fer, que tal vegada Déu ens perdona. Potser no ens hem lliurat mai del tot de l'apoyar-nos amb les nostres obres. Santa Teresina diu, i per això el curs l'en Baltasar va poder dir, que és la resposta catòlica en els retros luterans, l'acte de confiança, eh? El conferiment de víctima de moltes incursions, diu, al final de la vida no et demano que contis les meves obres, totes les nostres justícies estan tancades, tacades als vostres ulls. I la poesia del Sant Innocent li posa el text més difícil de cantar. Benaurat aquell en el qual Déu li dona, li atribueix la justícia sense les seves obres. D'acord? La gràcia és el principi de la justificació i del mèrit, i la gràcia no la deixem. Per la gràcia podem mereixer, no podem mereixer la gràcia. Això està trent, tot. Però no ho sabem, pensem que és protestant. Santa Teresina, que ningú li havia explicat això, segur que no li havia explicat, va superar completament la justícia per les obres humanes, l'apoyar-se en la força de l'home davant de Déu. Va superar completament i va ser una santa, un home d'Iglésia, petitíssim i grandiós per la gràcia de Déu, fidelíssim a l'Evangeli, Sant Pau, i el tia de Sant Agustí, que és el tia de l'Església Catòlica, el tia de Sant Tomàs, i el tia de Sant Joan de la Creu, que posa en guàrdia contra la propietat de les virtuts, la propietat dels dons de Déu, i l'apoderar-se de les revelacions divines com si fossin un tresor nostre, que ens fa superbs com Santa Teresina ens deia a la seva germana. Ens hem d'apoyar amb la confiança de Déu, i això és patrimoni de tothom. Això serveix per tothom, per la multitud dels petits, que amb la confiança en Déu podem entrar en el cel. Diu Santa Teresina, el nombre dels petits és molt gran sobre la terra. Ells poden, sense tremolar, aixecar els ulls a ti, Maria, a tu. Pel camí comú, incomparable mare, et plau de marxar per girar, per portar-los al cel. L'estret camí del cel tu l'has fet visible, practicant sempre les més humils virtuts. Maria, després de tu, estimo, darrere teu, seguint de tu, m'agrada quedar petita. Veig la vanitat del vidó de les grandeses que coneix. Gràcies d'haver-me escoltat per l'ajuvent que m'hi llarga massa.